Nandito na babae sa halik? Ha? Intindi. Uy, sexual assault kay Sam. No matter kung ano mag-iari sa buhay ni Sam, may ka pa rin friskies niya dahil kinuha mo. Kaya pala umulit si Sam dito. Buti pa malaman ng babae mo yan. Anong gagawin niya? Buti luma-luma nun. May ibang time pa yun. I don't like you. Pero abis si Natalia. Sino best mo? Ano? Sino mo na the best na lalaki? Sino mo na pinamature? Si Samuel, syempre. Wala, wala si Samuel. May bias eh, may bias. Hindi, walang bias. O, sige, walang bias. Si ano? Si Hen. Pinamature? Hindi si Hen. Para saan hindi si Hen? Si Red. Sige, tigil na natin to. Are you mad? You mad? Totoo yun. You don't know him like she does. Outside sa friend boundaries na gusto niya. Mature siya. Type of shit. Sinasabi mo lang yun kasi ikaw, may personal bias ka. Pinaka-pogi. Hindi si Quintin. Ooh, si Samuel. Si Hen. Okay. Kita na po. Pag-ibawal si Hen. Pag-ibawal si Hen. Pag-ibawal si Hen. Si Hen kasi yung ultimate trip. Hindi, naka-ready. Naka-ready agad. Sina. Sabi ko, paano pa, hindi, bawal si Hen kasi may bias. Aira. Ang bilis eh! Ba't kayo may immediate answer? Nawala sila ni Hen. Alam niyo sino papalit? Aira, pahinggan mo to. Chat ko si Aira. Pahinggan mo yung bagong bag. Hindi. Hindi na ako patawin. Okay. Nakikinig ba si Aira sa mga podcast? Hindi. Of course, but that guy ain't got time for that. Rich kid na yun ngayon eh. Feeling rich. I mean, rich naman talaga na artist. Richest naman talaga. Hindi, pero sa friend group, sino ba pinakamayaman? Si Aira. Or si Aira. Si Aira. Okay. Ira Axel, oh. Ira Axel. Hindi kasi sa family ni Ira, yung tito niya mayaman din. Oh. Yung family niya, Soho, yung pangalan nila. Sa pangalan, pero si Axel, boys. Pero Axel, para saan yung pamilya, yung pamilya? Oh, pamilya talaga, Axel. Hindi, yung immediate family. Immediate family, si Axel. Kung lilistahin mo, on paper, siguro si Ira. Pero kung like... Ba't nabay pa yung pwede naman sa cellphone? Pumbled the bell, baby. Ito si cellphone ng cellphone, eh. Pumbled the bell. Si Aira pala. Di ba yun yun? Makababae sa simula ng TikTok. Yung nag-golek na sa'yo, naglalaro siya ng ano? City Park. Dragon City. So, paalam ako. Yung fumble na ba? Ito yung fumble na ba? Grabe talaga yan. Ay, alam ko naman. Asan nyo? This person title. Ikaw, Quintin, sino yung pinaka-the best? Sa tingin mo ba siya yung pinaka-the best mo? Si Mario? Titin naman. Quintin, sino pinaka-the best? Quintin, sino sa tingin mo yung pinaka-the best? The best. At bakit si Mariel? What the fuck? Sino sa buhay mo, ano yung greatest what if? Pati bakit si Mariel? Oh, sino na Quintin? Ano ba? Sino ang the best? Bumilat. Pinaka... overall? Siyempre, yung bago. Siyempre, ito. Ibaka kami ako. Sino? Wait lang, paano? Magaling talaga mag-coach yun, di ba? Paano nyo si Quintin? Ano na yung nasagot mo? Eh, hindi ko masyama ba yung... Engot ba yun? Pucha, dalawa na yung conversation, oh. Isa lang, guys. Conversation. Sobrang grabe na, tayo na. Ano yung ginagawa? Sinayag yung buong afternoon na. Oo, kaya putang yun. Bakit? Uy, ano yun? Basta, may event sa school lang, sobrang napaka-bo. Pangalan na, no? Conversations. Parang boring yung tao. Tapos ano nangyayari? In-invite nila yung mga brother ng binil. Tintin, ba't di mo daw pinili si Patry? O, mayak tuloy. Sino, wala, ito na lang. Para magandang question ngayon din. Sino yung pinaka, yung nagkaroon siya ng best time na siya yung crush? Siyempre, alam niyo mga story na ito eh. Okay, sino yung best time na nagka-crush ka? At sino yung crush mo na yan? Yung pinakamasaya ko? Oo. Naisip lang na kinto niyo lahat, malungkot eh. Tama ba lang? Yung pinakamasaya ko. Wala ko siya maalala. Ang lakas na ito, tumawa ko. Pinakamasaya ko. Tinanapin na yung masaya dito. Ano nga, hindi tumatawa. Sino yung pinakamasaya ko? Nagkawalo na ako. Ako kasi nag-propose ng question eh. Ganyan ako. Si Sam. Siyempre, inagawan mo ng kiss. Siyempre, inaligan mo. Siyempre, girl. Sino yung best time? Outside force kasi yung reason na ganyan sila. Kaso, totoo ba, Axel? Pero Tin, ano ba nangyari? Paano ba nakuha yung first kiss niya? And then, ikwento mga nang maayos dito. Nag-going ako for the kiss, ayun lang. Hindi, from the start. Oh, ano diba yan? Oh. Hindi, from the start nga. Ano ba yung thought process mo? Backstory muna yung bago. Chicks o salips? Salips. Salips, ay lang, ano manyakas to. Kaya nga, sexual assaulter kasi ganyan. Ang bata. Pero never ba ako nakakita ng lalaki or babae, either one, nabigla nila lang kinuha yung isang person. Ano kaya, sa palabas? Meron, sa palabas. Ako nanigin din na sa anime siya. Omsim. Omsim. Ah! Ayos tinuga yung babae. Ba yun talaga yung reaction ni Sam? Ay! Ito na lang magandang question kay Abby. Worst experience, sino? Maxim yun. Sa lang ah. Hell na! Red Pabalik. Worst is si Lucas! Ayra. Grabe. Parang... Pero Abby... Crush mo talaga si Ira dati? Crush mo talaga? Oh, hindi na nabi. Oh, kaya ako rin nag-iisip eh. Or ano lang, plano pa, or sadyang ano lang, paglaruan. Ah, pogi eh, oh. Pinahigo nila, pinahigo. Ano ko, pero bagay. No. I don't wanna answer that. Kasi, we're on the mic. Kaya ayaw niya sagutin. Hindi nga naka-open, naka-off lang. Si JB para siyang interviewer ng mga ano eh, athlete. Gusto niyang yung sagot sa mga... Ikaw kay Lev, sino? Worst time, na-crush lang. Mariel. Ay hindi, best pala, best pala kasi... Mariel din. Bea Delgalado. Ay hindi, si ano? Best time na nag-crush ka. Sophie Delgalado yung pa. Hindi kagi, si... Or may nakausap ka, nakausap ka or... Hindi, no. Crush nga. Oo nga, si Sophie nga, siya nga. Hindi! Ha? Umiti ka bigla. Uy, vibes kasi yung... Pinag-iisip ako yun. Uy, vibes kasi yun. Gaya, gaya, defend, guys. Sino ang gaya, defend yun? Pero vibes kasi yun, bro. Ano nga? Vibration? Ano nga? Sophia. Ay, pero kasi like... So free. Parang... Naka-uneasy talaga ako sa age gap namin. Nagpapaya ka na gano'n. Uy, mga 1 year and 10 months yung age gap namin. Grabe, nakalala ko pa. At we... Bro! Detail ba yung detail? Bang, bang, bang. Kasi pinag-isapan ko siya for like one night. Kaya sabi ko, grabe talaga yung age gap nito. Parang pati ako hindi ako papayag. At least hindi 4 years, boy. Huh? At least hindi 4 years. I mean, yeah, you is right. But like in my case, I just say you. Ikaw. What? Worst. Kasi meron kang girl. Worst na rin crush ko. Yung pinabest nyo rin si Abby, yung may boyfriend nga siya. Worst nga siya, di ba? Best sabi nyo. Worst, tapos sinabi mo Ira. Oh. Dahil sabi nyo. Oh, sabi mo best. Sinabi nyo rin yung best. Oh, best muna si Jimmy. Oh, sinabest mo. Life's better. Yung sabi ko pa yung ka-mature. Mature lang yun. Walang sinabing best. Worst yung kay Abby kasi meron siya. Anong ka? Worst nyo sa'yo. Worst sa akin? Oo, worst. Initial. What the hell expected that though? Hindi ba alam yun? Hindi. Oh, ano ko talaga ba? Ang gawa yung mirror kayo? Ang gawa yung mirror kayo? Makapag-break siya na walang doon yun. Yung pinag-iisipin kasi namin, mga Mary... Ortega? Yung mga... M. Misha, yung kabatch nyo dati, yung crush na crush nyo. Hindi ko crush yun doon. Hindi ko lang may crush doon. Hindi ko lang may crush doon. Tapos baling mo siya. Nag-i-tricycle driver na lang. Tapos ang pinag-trapan namin, nagtampo, lumabas na bro. Nagtampo kasi yung radio daw siya. Oh, nasasakal ako. Bro. Oh, Axel. Best mo. Si Fetty. Yeah. Huh? No, hindi ka celebrity. Kilala ko na yan. Diba? Tinatry ko yung kundi na sarili ko na hindi, pero si Merita talaga. Yung best? Ah. Si Julia, boy. Hindi. Boy, si Julia, mga ano lang yun. Isang araw. Ano sabi mo bang naramdaman mo yung euphoria? O hindi? Hindi pa ganun kalala. Hindi ko alam kung euphoria yun eh. Pero doon ko lang na-experience. Na binimish ko talaga pwede kayo turn back yung time. Wish we can turn back time to the good old days. Ano pa? Sabi ko kuyak boy! Kuyak boy! Ba't di ba di ako si Axel eh? Ako? Si Tasha. Ayun, worst yun. Sino? Tasha? Hmm. Para sa akin, worst yun sa kanya. Hindi kasi, dahil lang talaga sa teachers mainly. Kasi kaya di sila nag-work. Dapat mentor yun. Wait. Takti, grabe kasi parang sa lahat kinalat nila. Pati sa students, pati sa kuya, pati sa mga alumni. So mad about it, why about it? Chill. I'm gonna punch this right in front. Sino kasi nagkalat? Yung mga teachers na. Sino yung nagsimula? Parang nalaman na teachers. Sino yung nagsimula? Yun yung tanong namin. Yung mga grade 11, ay sila ano, nalaman din nila siguro. Kaya ano. Tapos nagsnitch sila kay. Nata. Eh paano yun na-influence sa'yo na hindi siya i-date? Eh, siyempre. Yun yung sinabi mo eh. Siyempre dati nung cam natin, sa fans yung sabi, uy, yun yung meron sinin niya tayo. Pressure eh. Ganun, di ba? Pressure. Hindi niya na-handle yung pressure. Hindi niya na-handle yung pressure. Hindi, kasi iniisip. Na-handle yung pressure. Hindi lang. Kasi iniisip, dati nasa ano pa ako nun eh. Improving pa lang ako nun. Face ako nun eh. Sabi ko, like, sinabi ko sa sarili ko na, sabi ako lang po today. Hanggang maging ready ako. Eh, hindi pa ready ako. Ready ka naman nun eh. Hindi pa ba? Mentally. Ready or not? Mentally. Diba ka? Monster. Kaya mo pa naman ngayon. May second chance ka na. Ano naman, nasa earth back na. Ano naman, pwede mo naman dayuhin yun eh. Nirebound na Yuki para sa'yo. So meron lang ako. Tapos pinasa sa'yo. Chico for the kill. Chico with the flagrant foul. Chico. Just give the Yuki. What am I to you? Baby! What am I to you? Kung kaya tibak siya, what am I to you? Ano ba yan, Jay? Ano nga boy? Wag na. Ano wag na? Boy, chance mo yun. Boy, high chance mo yun. Ang taas ng chance mo ngayon, boy. Sa lahat ng mga players kayo ni kayo, may pinakamataas na chance to get drafted. Naman, James. Na-draft na si Gintin eh. Si Gintin na draft. Mataas lang yung expectation. Si Irwin, ano yun? Hindi boy. Marami nang nag-offer sa akin ng scholarship, tsaka ng mga tawag doon? Kontrata. Contracts. Pero ngayon, you know, I'm looking for something better. Wala. Ano pa yung mas mataas kaysa sa NBA? May sponsorship ako ngayon eh. Sabihin mo na lang may mas gustong team na makakuha. Ako wala pa akong contract pero may sponsorship ako eh. With Axel Bonguilla. Kasi yung high school Lasal na ma-batch niya. Sino pinakamatangkad? I mean, alam niyo na pang matangkad. Sa amin yun din? Hindi. Sa varsity ng Lasal na senior. Wala kami varsity. Wala. Walang sa high school. Wala. Senior high. Sino pinamatanggal sa senior high? Hindi ko alam. Kaya din yung... Pero hindi may balang mag-tryout. Si Nathan? Wala na kami varsity. Pero mag-tryout yung if ever. Oo. Sino sa tanong ko eh. May namo. Ano mo bakit? Sabi sa'yo. Ano sabihin mo sa akin? Kailangan mag-represent best point guard ng Palanan, Makati. Hindi nga, yung kinalaban dyan ni Tintun yung taga-FB, natalo ka ba nun? Ah, siyempre, putang ina mo. Sabi sa'yo, ganun kalalakas mga player dun eh. May chance ka naman, kaso... Hindi nga kayo kumalaban ulit. Hindi na ako kasali sa FBA ulit. Bakit? Ano? Pero December. NBA na. Hindi sa ano, sa December. Ako sa'yo din, simulan mo ngayon. December pa ako tayo. Sure ba December? Pero magra-rising grade na ako sa December. Hey! Hindi ako mag-mento. We're tigilan na natin bago mapunta ulit sa basketball. Kaya punta na natin sa football. Joke lang. Intindihan mo ba? Oo, Abby. Oh. Sasabihin ko ngayon. Oo. Oh. Hanapan mo ako ng pogi. Hindi! Ano? Mag-hunting ng pogi. Oh, hanapan mo ako ng pogo. Meron ka bang kakilala, ay kaklase or anything? Na hindi namin kilala, nakaklase din namin. Huh? Meron ka kaklase na hindi kilala, nakaklase. May kilala ka ba sa Lasal na ano? Mga sabi mong... Mga sabi mong fit siya sa group namin. Sa JC. Si Red. Sino sa tingin, meron ka bang kilala na kaibigan mo sa Lasal? Sa tingin mo makaka-fit dito? Kaibigan ko. Lalaki or babae? Pwede yung babae. Dapat babae. Kulang tayo. Nyakis talaga. Nalikan mo na naman bigla. Baka si Abby naman nalikan mo bigla. Uy. Bag. Pero syempre, sabi naman sa damit na better together. Lips are better together, ha? Ano? Ano? Ay, nintay nyo. Ay, grabe. Si ano, si Pau Pau, pati si Kiel. Kiel? Eh, si Kiel, Paulo. Pau Pau, Kiel. Si Kiel? Ano last name? Mabang si Kelly Youngson. Nakilala ka ng babae ko si Kelly. Patria pagdakan, Hereta. Ano? Uy, patay na yun. Hindi na sinasabi ko yung pangalan. Robby, itin parang sobrang recent lang. Tao ko sinangano mo yun. Patay na yung tao ko na ganyan mo. Necrophile ka pala. Parang necrophile. Hindi, joke lang. Pero ako naging crush mo yun, Tin. Ako hindi. Inacquired mo nga daw eh, sabi nga. Pero akin nga, tinabi niya. Hinawa ka mo daw yung waist niya, tapos sabi niya mo yun. Tinawag mo nga eh, buti nag-buta na yung reputasyon ko. Ano ba paborito mong pagkain, Tin? Tangi na talaga. Ano may favorite mong laro, Tin? Ano may favorite mong laro? Baka Emil yan, Tin, ha? Sino na sabi mo? Hindi mo mag-gets. Bangus ang paborito ko pagkain. Emil. Ano? Emil. Akala ba chicken? Ako rin yung sinasabi niya. Kumakita na bangus, diba? Bangus. Bangus. Bangus. Sinasabi lang nila yun kasi si Bejal Galato mga bangus. Dahil sa kapal ng labi nyo. Ganun bro. Kanina dumaan kami sa Wilgon, may structure na nakaganon. Tapos tawa ko kami ni Padin kasi pares kami nang iisip. Kumukha ni Bea. Padin. Ang weird nun yung Padin. Love trip kaya yun. Ay, hindi pala si Padin. Sino yung nag-Rockwell kayo nung nag-shoot? Ah, si Jarvis! Si Jarvis? Si Jarvis. Jarvis. Nung may salamin na wala. So weird. Oh, gago, weirdo talaga. Yung ano, yung... Sinachat nun si Athena eh. What? yung TikTok humor? Wait, seryoso? Sinachat na si Athena? Oo, kasi ganito yan. Englishero? Si Jarvis, pati si Athena, nagkakilala sila nung mag-i-interview sa Enderon for college. Tapos, siguro na si Athena, mas mataas tayo sa batch na. Siyempre, nag-interview for college, edi malamang mas mataas yung batch na. Yeah, kinonfirm ko lang, ha? Si Athena Soba. Yung ano yun? I never said. Tapos, siguro nagandaan si Jarvis kay Athena. All that time nung nasa Enderon sila, si Jarvis lapit kay Athena. Tapos, like, nung mag-uuno sila, si Jarvis, ang word niya yung talaga. Alam mo yung mag-ano? Uuno. Ba't mag-uuno sila? Wala, naghihintay sila for interview. Si Jarvis, alam mo yung mabait siya, pero halatang may intention yung pagiging mabait niya. Time shift, alam mo na yun. Eh tapos, nalaman ni, after nun, pinalaw ni Jarvis si Athena sa IG. Eh tapos, pupunta sila pareha sa ano, cosplay con. Oh shit! Tapos si Jarvis, alam mo ba saot niya nun? Oh. Si Inosuke, wala siyang top. Masusuka ako. Yeah! Tapos, nung malaman niya pupunta si Athena... Nung nalaman niya pupunta si Athena, lapit siya nung lapit ni Athena sa cosplay con. Nakubad? Oo! Tapos, next story si Jarvis nun, picture, tas kita si Athena, alam mo yung soft launch type of picture? Next story si Jarvis nun, ng ganun. Fake soft launch? Oo, fake soft launch. Tapos, yung mother kasi ni Athena, judgment, as in super husga, mapanghusga. Sabi ng mother ni Athena kay Athena, sabi niya, sino ba yung kasama mo? Ang dumi-dumi naman tignan. Kasi, swear, ang weird talaga ni Jarvis. Such a weird guy. Okay, yung basketball ito sa sugatan. Okay. Hindi, iba yun. Alam ko weirdo siya. Like, i-acknowledge ko yun kasi pati ako niisip ko yun. Pero like, may pagkabait siya. Pero kasi alam ko talaga na deep down, iba talaga yung intention niya yung weirdo. Pero, yun yung mga pakal palagi ko pag baby. Invite mo nga yun ulit sila, Drew. Wag na. Kasi Saturday lalaro pa ta, ha? Tuloy ba yan? Tignan ko. Ay, ano ba yan? Next week na lang, Saturday. Thursday na lang, boy. Invite mo na lang si SG tsaka si Zayden. Invite mo na lang yung gang ni Basti. Mas makain mo sila kalaro. Ngayon talaga. Ngayon kailangan. yung gang ni Basti Lagman, yung mga taga-DB. Dalawa na yung taga-varsity sa DB. Celis. Pwede rin, sige. Celis. Basta yung mga good trip, pre. Si Celis. Yung hindi masyadong seryoso. Yung medyo katawa-tawa. Si Corny. Ako si Celis, love trip yun. And there's a thing called killing dummy. And I might do that to you if you're not careful. Ano Manay. Nag-iisip ako. Manay, ba na? Nakakastress si Dixie. My neighbor. Athena. Dabi nang ito kung mga pinakusap. Ang selos nga doon si Trisha. Ayaw, ano naman sa pinag-date? Problema mo na yun. Anong hindi? Ano sabi ni Hiling? Sabi niya, mahirap i-date si Athena kasi sa pinapost niya. Ang angos na nung mga aesthetic, like yung binibigay niya na vibe ng story ni Athena. Problema mo na yun na ganun. Kaya alam mong wala kang chance. Maghanap ka ng iba, huwag kang umasa sa ibang tao. Nilalay ko lang dahil lang parang nung ngayon. You don't have to defend yourself nung what you're saying. Hindi, dinedefend ko ba sarili ko? Sino sabi ko? Oh, nilalay mo kasi. Order in the court. Na, ayoko na. Order in the court. Natsumi na lang. On the... Ano? Hindi lang talaga nung kalala. Gagito pa ngayon dati. Pinakalala sa akin ni Abel. JB, palagi mo yung sinasabi pag sinasabi ako si Natsumi. Nagre-re minisumput. Overproud ha. Overproud Pinoy Chay. Ano mo ba na Philippines? Ano yung Natsumi? Philippines? Natsumi lang siya. Kaibigan ko yung dati. Paano ko ba siya nakilala? Hindi ko din alam. Sa live yun din. Sa live yun. Sa live pa. Parehas tayo nanood. Ayun! Ito siya rin. Ito ka lang yung JVT watching with you. Happy birthday, Kintin! Happy birthday, Kintin! Ay, nako, hindi sumasok. Ay, pare. Thank you! Sino yun? Kati lang. Wait lang, kailangan ko makita yung mga pinagsasabi ni Jarvis. Sige, alam mo kasi, di ba nag-scroll ako sa story ng IG? Eh, yung nasa bus cup, nasa shuttle kami ng Enchanted Kingdom. Nagkaki, wala sa tabi ko si Kintin, tinitingnan niya. Tapos nung na-scroll ko yung story ni Natsumi, Happy birthday! Million dollar baby. Uy, balik mo yun! Balik mo yun! Tapos yung sabi niya. Pinalik yung ginanong gumanon siya, yung doon nasa sumasayaw ng, I never happened. Nasa na-hype up pa ni Kintin, di ba? Balik mo, balik mo. Hey, hey, hey! Pare, hype up to. Hindi nakakaboy, trupan niya yun. Pwede niya sabihin niya na imitate niya yun. Ganyan mo. Ganyan mo yung problema. Pwede wala akong iya. From, diba? From sexual assaulter to ganyan eh. Ano yan? Tapos sa'yo. Sa'yo pakita ko yung sa'yo. Pinakita ko na kahapon kaya. Sige, kasi yung bagay ko sumayaw. Ayun nga yung point, pre. Kaya nga ginawa ko yun dahil si Kintin ang bagay sumayaw. Ayun yung point, pre. Ano mo ko? Sumayaw lang ako. Wala dapat silang crop top nun ah. Wala dapat silang crop top nun. Si Kintin yun. Yung original, ang ayos sa sote na tapos na kailan sa amin si Kintin. Wait lang sa amin. Grabe mo. Kaya uy, tinuraan niya ni Kintin. Ano kayo ito si Pucha ka naman, pre. Dapat di mo sinabi. Pinagay naman sa akin yung drum. Sinabi ito si Kintin eh. Baboy ka kayo. Tawari ka. Tawari ka. Tawari ka. Tawari ni Kintin. Kailangan natin ang crop top. Kailangan natin ang crop top. Manon si Kintin. Non-comfortable ako dun. Boy, boy natin. Okay, seryoso. Kasi trupan ni Abby yun. Pre, boy dati na yan. Boy, seryoso, tama ka na. Pala mo na talaga yan. Ay, nakakita naman si Jarvis. Gawag. Ako. Ay, grabe talaga yung... Nako, bad. Ako ngayon na iya kay Athena yung ano. Yung sa time zone. Bakit? Wala naman nangyayari. Wala naman nangyayari yung nakaya. Hindi, kasi si Athena, maarte siya magsalita, kaya siguro ganun yung naisip ng ibang tao. Maano siya magsalita? High-pitching. Sultry, ganun. Sultry. Kunyari, kung ako, magaya ko, hi. Si Athena, hi. Ganun. Ah, oh, gets. Oh, hi. Yeah. I kind of feel that. Yeah, I'll probably bitch. I mean, I'll probably like fucking fuck. Ano ba nangyayari? Ari ko to. Baby, adiri. Saka jeans ah. Yeah, kininom niya! Baby, tabo ka. Ano yung gano'n? Ano yun? Ano yun? Sige, asin. Ano ba yung story? Akala ko apoy. Ano yung story, Kintin, kung bakit mo nagustuhan niya ang babae niya? Kasi perfect body. Oh, tama. Sobrang layo. Layo. Kasi makita ko natin, na-search ko yung ano. Ay, sorry, sorry, sorry. Oh, check ko, bakit mo sa akin? Wala akong wifi. Ba't mo na ako naka-block doon, di naman ako kilala. Wala na kayo wifi? Wala. Data na lang. Wala yan sa ano, hindi ko pinakalo yun. Ay, alam ko naman yung mga alam. Pero, it's like her pero first bakit name, nga hindi na naman yung nag-initiate? Ano yung nag-spark? Ano yung ano lang simula? Sabi ko yung nagpakalat, nagpinakalat. Hindi ko yung kakalat din kay Erwin. I'm your trusted buddy. Narinig. Yung biggest fear niya daw kasi is yung jowa niya. Lahat ng mga information niya mapunta sa'yo. Pati rin sa'yo. Di naman ako nang... Ay, hindi pala ikaw. Pero medyo trusted ka pa eh. Pre, yung jowa niya dun pre. Dalawang beses. Anong dalawang beses? Arr! Pinarap natin. Basta pre. Hindi since day one ko kilala yung jowa ni Jude. Hindi. Si Mosquera. Ako walang pakalam doon. Si Mosquera. Basta may pinagtripa natin yung iya. Uy, kasama ako doon. Hindi kasi ano yun eh. Deserve yun ng cheater. Ginulo mo ka nung hindi mo paalam. Cheater yun eh. Anong ginulo? Wala akong ginulo. Alam mo, tinipo. Ikaw nga tinanong mo kung single yung mga kaibigan niya eh. Ay, hindi ako nagtanong yun, ha? Sabi mo, ay, sabi niya sa akin, yun, patanong mo nga sa girlfriend mo kung single yung mga kapkaibigan. Hypothetical question yun. Hindi! Sabi niya, ginawa niya yun, tapos niya, ay, meron niyang ano, meron niyang ano. Hindi, gawin mo lang, huwag kang mag-couple DP, huwag mo i-public yung friends list mo, kasi di mahanap. Naka-private na nga lahat, eh. Same. Huwag kang mag-couple DP. Kupal DP, huwag hindi ako mag-couple DP. Naglinis talaga ako ng FB. Hindi ka din respeto. I had to. Paano yung private yung ano? Ilinis mo na rin yung FB mo din para hindi na makita yung isang picture. Tubig, ano? Story and life. Paano yung ano? Isang picture na sa huwag na kitin! Mamaya na, pag-uwi mo na. Paano may restrict? Para bago mo na ano ni Erwin? Wala ko na. Hindi mo lang pakailam sa girlfriend mo. Hindi mo. Girlfriend yun eh. Sabihin mo lang kung may kaibigan yun. Dabal ah. Wala ka na. Bro! Bro, niyari kagad. Parang siyang si Pops sa regular show. Ay, may parang pinarang niya si Kintin, tapos tamang-tama ka. Ano niyari? I'm gonna fucking kill you. I swear to God. Ano niyari? Ano niyari? Ano niyari? Pre, bakit tumtumingin ako sa mga accounts na t-shirt block? Yung una ko nakita sa taas ng account niya! Bakit yun? Bakit siya yung unang account na nakita ko? Accounts usually, ano? Hindi kasi, tumingin ako sa blocked accounts, tapos ilalagay ko dapat yung name mo as a joke. So, di ba, pinres ko yung plus sign sa top right para mag-add ng mga ibo-block mo. Tapos bigla na lang yung unang, yung account na nasa pinakataas. Yung account na nasa pinakataas, is siya. Kasi ayun yung last chat ni Kintin eh. Whatever you want. Hindi, si Basti. Tsaka tumakalan ako kasi sinabi ko kung ano yung, alam ko kung ano yung IG handle niya. Tapos, nung tumingin ako, gagi, tama nga. Hula ako. Tapos, pakonect ako din. Uy, grabe ka na Jinza. That is not, that, I mean, no, that is so not new. Mag-dapin niyo. Wait, tedok lang. Bounce na tayo. Pupunta pa daw siya sa bahay ng jowa niya. Something. Parang nyake. What? What? Yung mix. Parang nyake. Ah! Ano nga gagawin ko? Oo, oh, taga parang nyake. Bapampaya mo. Saan ba ibigong tayo? Halimuan ko talaga ako nyo. Sikutan, sukat, moonwalk, saan dyan? Saan dyan, boy? Bigo saan ng zins? Saan dun, boy? Zinza. Sabi ka na, Zinza! That is so not you, Kintin. So no, not you. You show up, bitch. Ako talaga nga, yung mga presa sa pangit talaga ako. Boy, mag-roulette ka nga sa basketball. Pump fake. Boy, Hezzy nga, Hezzy. Uy, layup yun. Layup pala. Hindi. Crossover. Uy! Uy, guys! Well, double pump pick rippers. Abi. Alam mo, yun ako eh. Yes, yes. Spin move na, spin move. Behind the box, spin move. Oh! Uy! Oh, oh. May nasan yung reaction time? Oo, reaction time. Bayo di ako sa doon. Dead, masabagas yun. Oo, kayo pataba ako. Dito na kayo, Abby, lipat kayo dito. Okay, dito na. Boy, fake no look pass. Left-handed finish. Sa couch. Uy! Kita ko gagawin! Uy, ayun yung pusa niya! Lala, umayos yung pusa! Grabe ka na din yun! Biglang nahulog sa akin siya! Abby! Nari ni Abby! Hindi, ito ako sa akin! Hindi na siya marinig! Abby! Ano ba yung type mo sa lalaki? Ano yung... Di ba, sa unang hit kasi, hindi mo agad malalaman yung ano eh. Yung... Tara! Type ko rin yun eh. Kasi hindi naman ganun ah. Type ko lang mayaman eh. Sa personality, Abby. Ano yung cardio shit? Ano yung mag-ano sa'yo? Kasi kung pogi naman na chinito ng matangkad, tapos sobrang yabang, tapos kintin yung ugali. Siyempre, pass tayo dyan. Pero ano yung personality na gusto mo? Oh, shit. Ayaw ko sa pag- Oh, that is so not Abby. No, not Abby. Baka si Boyster nung... Ano ba si Jamie? Sorry. Ayaw mo nalang i-describe siya para sa inyo. Nag-violate niyo ako. Hindi ko masyadong first time. Sino ako? Ano daw? Parang malapit, parang subversion ni Joyce. Parang masaya ba? parang subversion, masaya ba? Parang ganoon, 'di ba? Yun nga, may idea ka na. Alam, may idea na nga ako. Para siyang better, parang subversion nga, parang prototype niya. No, yun nung patakon ganito. Like sa notes ko, sa mga repost. Siya, don't get it. Hindi uminom ka ng tubig, yung may laway, ayun o. Tubig ba yun, di ba? Wala. Whatever you want, baby. Sure. She dumped siya. Walang sabi, may sambay. Bombalat. Dude. Whatever you want. Ikaw, JB. Ay, ikaw, Caleb. Kaso, Abby. Ha? Huh? Maging kayo ni JB, ano pa karamdam ko? Nalaman mo saan sinagsimula yun? Pupal, yung free time. Kintin, huwag mo sabihin yun. That's so no, not you. Sorry. Yung free time, tapos stupid na kay Gas. Pa! Yung free time, tapos na kay Gas. Stupid as pa! Tama yun. You motherfucking stupid as shit! Dapat yung na-mention sa tao may Oo, oh, ano ha? Pero sa tandaan ko ngayon. Nakaiga tayo lahat sa napag yun. Boy, yun. Ano kayo sa'yo na yun? At I think you'll be... Ano yung kayo? Ano yung kayo? Ano yung kayo? Ano yung kayo? Ano yung kayo? Ano yung kayo? Oxil! Parang ano yung jeans ha? Whatever you want, whatever you need, oh yeah, my love, yeah. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32,